centrinė? Ne, turbūt yra dujos, dujos yra toks nepigus. Sezonas mūsų kantrybės riba. Prasideda. Sezonas jau kiek, aš jau vis nuėjau, kuriam dujas raitis. Tai jisai galėtų? Jisai tai galėtų jo gyventi visai šaltai, bet... Tai va, tai žinai, tai rudenį, nu va, spalio mėnesį, man žinai, kad dabar spalio 26 persileidžiu, tik tai dujas jau. O taip tai dar, nu, nuo įsijungus. Kambarį taip pasišildom, puikiai.